ओम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28/2/94 को प्रातः 5 बजे मुरली मनोर द्वारा भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात अब जन्म होने वाला है नहीं, तो ये मनुष्य शरीर है ये अंतिम जन्म है। इतने जन्म हुए हैं और जन्म में अंतिम जन्म है ये, इसके बाद ये जिधर चाहे जिस जन्म को चाहे चला जाएगा। इस वास्ते कहा यंग यंग वापी स्मरण भाव त्यजंते कलेवरम तम तमे वैत कौंते सदा तदभाव भावित। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में शरीर को छोड़कर जाता है तो उसी उसी को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ स्वतंत्रता हो गई, मनुष्य एक बाद छुट्टी है, परमात्मा प्राप्ति हो जा तो और न हो जा तो खुली है बात, कहीं जाओ अरे जैसी मर्जी हो। और गति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधो गति तामसा, सब गतियां यही है। तो साधन करते हुए जो सिद्धि प्राप्त होती है उसमें कर्मयोग से सिद्धि होती है, भक्ति योग से सिद्धि होती है, ज्ञान योग से सिद्धि होती है, ध्यान योग से सिद्धि होती है। ऐसे लय योग, हर योग, राजयोग, बद्ध योग, अष्टांग योग, कई योग है शास्त्र में प्राप्ति कराने वाले। उन सब में गीता ने वासुदेव सर्व को श्रेष्ठ माना है। ये भक्ति योग बात आती है, चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार के आर्थ और जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी। तो ज्ञानी कैसा होता है, तो ज्ञानी का वर्णन हुआ वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ऐसा क्या होना चाहिए, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। इसको भगवान ने समग्र रूप कहा है, 7वें अध्याय के 19वें में यह आता है वासुदेव सर्वम। पहले श्लोक में कहते हैं भगवान कि मैया शक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा क्या से असनु। तो समग्र मेरे स्वरूप को जैसे जाने वो मैं त्रिलोक कहता हूं। तो ये भगवान का समग्र रूप है। तो समग्र रूप में विराट रूप भी आ गया, सगुण रूप भी आ गया, साकार रूप भी आ गया, निराकार रूप भी आ गया, चतुर्भुजी द्विभुजी सहस्रभुजी, इसके सिवाय और जितने जो संसार मात्र है उसमें विराट रूप है, उसमें कई तरह की मुक्तियां है, कई तरह की जानवर, कई तरह का लोग भूल भूव स्व तप जनन आदि ये ऊपर के लोग है, अदल पितल स्थापनी 14 भुवन है, ये सब कुछ ही परमात्मा है। इसमें भूत प्रेत पिशाच नरक आदि जितनी होने सब सब एक परमात्मा का स्वरूप है। ये तो सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है, ये समग्र ब्रह्म हुआ। इसमें केवल निर्गुण की ब्रह्म की उपासना करते वो भी एक अंग है, समग्र ब्रह्म का एक अंग। जरा मरण मोक्ष आयो माम आश्रित ये तंत्रिये ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम और साधि भूताधिदेव साधि यज्ञ विदु प्रयाण काले माम विदु युक्त से तो समग्र ब्रह्म में ब्रह्म भी हो गया एक तो समग्र ब्रह्म में ही ये स्वरूप है सब छह बातें बताई है ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिदो अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ और ऐसे ऐसी उपासना का अंत में मेरे को प्राप्त होता है इसमें उपासना करने वाला मेरे को प्राप्त होता है ये सात बातें सातवें के अंत में कही आठवें के आरंभ में सात ही अर्जुन ने प्रश्न किए सात ही उत्तर दिए सात ही श्लोकों में बात कर दी आठवां तो ये समग्र ब्रह्म का स्वरूप हुआ। अब इसमें समग्र ब्रह्म में अर्जुन ने पूछा कि मैं कहां कहां चिंतन करूं तो भगवान ने अलग अलग बताया चिंतन करने के लिए कही वो चिंतन करने के लिए बताते हुए अंत में बताया कि यद यद विभूत वत्सत्वम श्रीमद ऊर्जित देवा तब तदेव अवगतत्व मम तेजो संगम जहां तुम्हारी विशेष बुद्धि हो जाए उस जगह मेरे को देखो विभूत मत सत्व श्रीमत ऊर्जित बलवान देखो शोभायुक्त देखो श्री संपन्न देखो विभूति देखो ऐश्वर्य देखो विलक्षणता देखो जहां कुछ विलक्षणता हो मेरा चिंतन करो। क्यों कहा है कि मनुष्य विलक्षणता विशेषता देखने से ही आकृष्ट होता है। लोभी धन में विशेषता देखता है कामी कामनी में विशेषता देखता है ऐसे अपनी विशेषता देखते हुए आकर्षण होता है आकर्षण हो जाता है खींच जाता है। तो भगवान कहते हैं जहां जहां विशेषता है वो मेरा स्वरूप है तो मेरे में ही आकर्षण होगा क्योंकि मेरा स्वरूप समग्र है तो बाकी आया जब समग्र ही भगवान का स्वरूप है तो बाकी कुछ नहीं सबका सब परमात्मा का स्वरूप हुआ तो सब परमात्मा का स्वरूप है तो परमात्मा मान करके ठीक देखेगा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी और भोग्य मान के सुख मान के तरफ से फट जाएगा। स्वास्थ्य गीता में आया कि वासुदेव सर्वमाया है और माम परित्य पुनर्जन्म दुखालय व शाश्वतम दुखालय बताया दुखालय ही है ये परमात्मा का स्वरूप संसार है दुखालय भी संसार है। तो दुखालय कब है कि जब तुम अपना सुख भोगोगे तो ये दुखालय है और सेवा करो तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है चिंतन करो तो जहां जहां चिंतन को परमात्मा है। तीन बात बताई सुख भोगना चाहो आराम लेना चाहो उसे चिंतन होता है तो ये तो पतन की बात है ऐसा सेवा करना है सुख पहुंचाना है ऐसा है वो परमात्मा का स्वरूप है उसमें विशेषता ज्यादा दी गई वहां पहले चिंतन करो फिर सभी परमात्मा है वासुदेव सर्वम ये थे वो सात्विक भाव है राजसास तामसास सात्विक भाव है राजस भाव है तामस भाव है मत ही सब मेरे से होते सातवा मत से चला है मत तक है ये अपरा परा प्रकृति एतद योनि निर्भूतानि सर्वानि अहं कृष्ण से जगत प्रभु मत्तक परतरम नान्यत ये मत्ता यार ये चीज वो सात्विक भाव है मत्त ही वह सब मेरे से होते हैं तो मेरे से होंगे तो मेरा ही स्वरूप रहा तो मैं सब संसार का बीज हूँ वृक्ष में जो कुछ होता है जड़ा भी है तना है स्कंद है शाखाएं है छोटी टहनियां शाखाएं पत्ते फूल फल जो कुछ है वृक्ष मूल बीज होता है ऐसे सब संसार का बीज मैं हूँ। तो बीज में दो दोष आते हैं एक तो बीज पैदा हुआ होता है और एक वृक्ष पैदा करके बीज नष्ट हो जाता है। तो भगवान कहते मैं बीज ऐसा नहीं हूँ मैं बीज हूँ बीज माम सर्वभूता नाम विद्धि पार सनातन मनादि बीज हूँ मैं पैदा हुआ बीज नहीं हूँ और बीज अव्ययम बीज पजावने पर संसार नष्ट हो जाए वो रहता हूँ। इस बात विभूति करते हुए यथा भी सर्वभूता ना बीजम तदम संपूर्ण प्राण का बीज मैं हूँ। अब बीज के सिवाय और क्या रहा, कुछ एक बीज में सबका ही, तो सबका कारण मैं हूँ। मेरे से कार्य उत्पन्न होते हैं बेबी वो तो मैं सब होता है, तो सब परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है परमात्मा। तो ये सहजावस्था है, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा। और कर्म को भी सहज बताया, सहजम कर्म कौन थे संबंधित, कर्म भी सहज है, उपासना भी सहज है, ज्ञान भी सहज है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है और सहज ये परमात्मा प्राप्ति। जहां जहां वहां जाए परमात्मा ही परमात्मा है। वेदांत में भी ऐसा ही आता है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। देहाभिमाने गलिते, देहाभिमान छूट गया और विज्ञाते परमात्मने, परमात्मा तो सदा ज्ञान हो जाए तो यत्र यत्र मनोयाति जहां जहां मन जाता वहां भी समाधि है। परमात्मा भी है, परमात्मा के सिवा तुम सह नहीं, किसी जगह मन जाए कुछ भी हो। ये खतरा सुख भोग में है, सब कारण गुण संगो से असद असद योनि जन्म सुख उत्तम असद असद सत असद योनि है। उसमें जन्म होने का कारण है गुणों का संग, जहां संग करोगे वह जन्म हो जाएगा। इस बात से सरंग संग सर्वात्मना त्याज्य, संग सर्वात्मना त्याज्य सचे तक तुम न सके थे कोई शब्द दर्शन नहीं करे तो कैसे वो साधु सुखता, तो संत महात्मा कर दो क्यों हो जाए। तो सत्ता सताम संगो ही देश जम, ये दवाई संग छोड़ देना, संग नहीं छोड़े दवाई लो, ये रोग नहीं छोड़ता है। तो सताम संगो ही देश जम, ये दवाई है, सब संग छोड़ जाएगा। असंगो ही एवं एव पुरुष, पुरुष का स्वरूप असंग बता दो, असंग रहना असंग। तो सहज में असंगता है का दो, सहजावता को दो, एक असंग है किसी की संग नहीं, तो सहज स्वतः स्वतः असंगता स्वाभाविक है, संग कृत्रिम है, असंग स्वतः है। संसार में भी संयोग है वो आगंतुक है, वियोग स्वतः है। आपका हमारा वियोग पहले नहीं था, फिर संयोग हुआ, फिर वियोग हुआ, फिर संयोग हुआ, तो पहले अंत में वियोग हो जाएगा। तो वियोग नित्य है, संसार का वियोग तो नित्य है। परमात्मा का योग है तो परमात्मा संयोग वियोग दोनों होकर नित्य योग है, वो नित्य योग सहज है, परमात्मा के साथ नित्य योग स्वतः। संसार में वियोग नित्य है, पहले वियोग है, पीछे मिलती है, फिर चीज मिलती है, परमात्मा मिलते हैं, फिर वियोग हो जाता है। तो संसार का वियोग पहले है ही, और संयोग के काल में वियोग तो ऐसा वैसा ही। संयोग काल में जिसका संयोग हुआ, जैसे धनवान हुआ आदमी, कोई निर्धन था धनवान हुआ, वो 50 वर्ष धनवान रहेगा, 50 बाद में निर्धन हो जाएगा। तो पहले निर्धन है या पीछे निर्धन है, और धन होते समय वो तो निर्धन ही है, धन तो भी ज्यादा जा रहा है, वो तो निर्धन है जैसा जरा है। पहले निर्धन बीच, निर्धन बीच में भी निर्धन ही है, क्योंकि वो धन तो जा रहा है ना प्रत्येक दिन में। निर्धनता तो नित्य है, धनवत्ता अनित्य है। तो ये दृष्टांत इस तरह से है, नित्य परमात्मा है, तो संयोग वियोग, वियोग से वियोग है, और परमात्मा ही योग है, तो परमात्मा का नित्य योग है। इस बार गीता ने योग को क्या समझ, तुम योग गीता का योग है, नित्य योग, जिसका कभी भी योग न हो वो नित्य योग है। तो परमात्मा से तो कभी वियोग होता नहीं, ये दूसरे संयोग के समय परमात्मा का वियोग मान लेता है। परमात्मा थोड़े भी होगा, परमात्मा तो वैसा वैसा ही है, कितनी चीजों का संयोग मान ले, परमात्मा तो योग वैसा ही है। तो नित्य योग परमात्मा का, उस नित्य योग के लिए विभूतियां बताई, सब बताया, सब कुछ मैं ही हूँ, मत्त पर्थर नान्यत मैं सर्वविदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा सब मेरे मैं हूँ सब देवी भाव भी अहिंसा समता तपोदान भवंती भावा भूता नाम मत है वही मेरे से ही पैदा होते हैं और मेरे में रहते हैं सब बुद्धि ज्ञान मसंगु क्षमा सत्यम धम श्रम सुखम दुखम भवो भाव भयंचा भयचय अहिंसा सत्ता तुष्टि स्तपोदानम ये सो ये भवंती भावा भूता नाम मत ही प्रसंग विदा मेरे से होता तो मैं हुआ सभी बीज में ही हुआ आखिरी में यो शिष्य सोचम प्रसाद हम अहमे वाग्रे नान्य सत्परम पश्चात हम यदि तत्शिष्य सोचम ये भागवत में मूल भागवत चतुर्थी में पहले भी मैं हूँ पीछे भी मैं हूँ अंत में मैं ही रहता हूँ तो परमात्मा ही है उसी सुबह ही नहीं तो इस बात से सब आत्मा सुदृढ़ तो सीधी बात है ये परमात्मा है ये परमात्मा है ये परमात्मा है देखे जिसमें परमात्मा देखने लग जाए तो ये सिद्धि हो जाए साधन भी सीधा सब परमात्मा है परमात्मा है एक अनेक रूप धारण किया है कैसी बढ़िया बात है बन गए आप अकेले सब कुछ नाम तेरा संसार नाम धर दिया है तो परमात्मा सब नाम धर दिया अलग अलग नाम होया योग वशिष्ठ में एक प्रकरण आया जिसमें बताया कि माया ब्रह्म जीव जगत पत्थर ईट सोनार वृक्ष पशु पक्षी सब एक के पास ही गए तो हम निमान में रहते पढ़ते थे तो चंद्रा जी बोले ये कोष तो विलक्षण है भाई सब परमात्मा का सब है सत्य शब्द सब परमात्मा की भाषा है सभी मनुष्य कह दो पशु कह दो पक्षी कह दो ईट कह दो सोना कह दो वृक्ष कह दो लकड़ी कह दो रेता कह दो पहाड़ कह दो समुद्र कह दो नदी कह दो तालाब कह दो जल कह दो बर्फ कह दो सब परमात्मा बस गए सब ये कोष है नाम सब परमात्मा के रूप सब परमात्मा का रूप सब परमात्मा नाम सब धरे अवतार चौरासी अलग अलग अलग अलग अलग अरे अवतार चौरासी लख भगवान का अवतार चौरासी लाख सब भगवान का अवतार है तो भगवान ही भगवान हुए सभी अब ये हो गया बस गीता में ये तो सब बढ़िया यही सबसे बढ़िया है तो सब कुछ परमात्मा ही है परमात्मा कुछ नहीं ना कुछ हुआ ना कुछ है ना कुछ होगा ना कुछ हो सकता है चार बात है ना तो पहले कुछ था ना कुछ है ना कुछ अवायु होगा तो पहले परमात्मा पीछे परमात्मा बीच में परमात्मा परमात्मा से कुछ नहीं सब परमात्मा इति उपासना ही सुबान लेवल निहाल हो जाए सीधा सीधा ही हो गए कितना बढ़िया हो तो कुछ नहीं करना पड़े ये सब ठीक हो जाए ये बात सरल हो जाए निहाल हो जाए सब परमात्मा खं वायुमग्नि सलिलं महीं च ज्योतिषि सत्वादि दिशो द्रुमादीन सरित सरित्र सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतं परमेद अनन्य अनन्य परमात्म सबको नमस्कार दे नमो नमो गुरुदेव नमो कर्ता विदासी नमो ब्रह्म जैन जोगेश नमो संगम सुखराशि नमो जैन बुद्ध द्रवेश नमो नौ राज सिद्ध चौराशि नर अजर नर असुर नार नाग नग नमो चरुदीव को जनरा घोषण को नमो जैन शिवरे पी को नमो नमो गुरुदेव नमो कर्ता विनाशी नमो सं सब नम नम नम नम नम नम यत्किंच भूतं प्रमेद अनन्यः अनन्यः सन् प्रमेद ऊंचा वासुदेव सर महात्मा से दुर्लभ गीता में महात्मा को दुर्लभ बताया अपने को तो सुलभ बताया अनन्य चेता सत्तम यो मांस में चिंत्य सुलभ पार्थ भगवान तो है सुलभ महात्मा है दुर्लभ, महात्मा मिलते हैं दुर्लभ महात्मा। इस बात से संतों ने कहा जे मत जे मत ऐसे प्रीत कर आयुजन से कर एक रे जन आयुषो एक कर आयुजन सो हरिदेत हरि जे जग देत है हरिजन हरि ही देत हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो हरि हेरिया सब जगह मिले हरिजन कहिए गोत ढूंढे तो भगवान तो सब जगह मिल जाएंगे हरिजन सब जगह नहीं मिले वो कहीं मिले हरी दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो हरी हेरिया सब जगह मिले हरिजन कहीं है वो सताव संग ये दवाई है असली तो सत्संग है सत्संग सेवधीर राम श्री नाम सेवधीर भेदा सेवधीर सिद्धि सिद्धि सिद्धि सत्संग है सभी तो सत्संग में सब चीज मिलती है बड़ा सत्संग का दरिया नहा दो जिसका जो जी चाहे हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है लगा कर ज्ञान का गोता मिला दो जिसका जी चाहे चाहे बड़ा सत्संग का दरिया नहा दो जिसका जी चाहे तो साधु समाज प्रयाग नहीं असत पर असत तन साधु समाज असत सही है तरह मिलता फल वो तो तीनों में नाव तो फिर अगर फल मिलता है दूसरे शरीर में यह असत तन सही कहते तरह के यहाँ ही मिल जाता है सत्संग मज्जर फल फेंकिए तत्काल इस प्रयागराज में स्नान करने को तत्काल फल होता है काक हो वही पिक बकाऊ मरा ला काक हो वही पिक काला पान रहता है मकाऊ मरा ला बोला सफेद रंग नहीं बदलता ढंग बदलता है उसका भीतर लगभग बदल जाता है तो का कोई बोली बदलेगा व्यवहार बदल गया बको मरा ला उसका विवेक बदल गया संत हंस गुण गए पर तो बर्ताव और विवेक बदल जाता है ये विचित्र हो जाता है का कोई बको मरा ला मज्जन पर फेंक ये तत्काल तो सब जगह सब परिपूर्ण परमात्मा ही परमात्मा है अंतर बहिर तब सर्व व्याप्त नारायण स्थित अंतर बहिर सर्व व्याप्त नारायण स्थित नारायण नारायण नारायण नारायण ये समग्रम असर्जनीय समग्रम यथा समग्र मेरा स्वरूप